În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, botezul Domnului, cum mai este numit și arătarea Domnului al Sfintei Treimi, este un moment crucial pentru omenire. Omenirea mult a așteptat acest moment de izbăvire, de împăcarea omului cu Dumnezeu. Pentru aceasta și Domnul Hristos, mergând la vârsta de 30 de ani, vârsta pământească, ca un om desăvârșit, sub lege, se lasă botezat de la Ioan. Atunci am văzut cum Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a coborât peste Domnul Hristos și Tatăl Ceresc a grăit din înaltul cerului, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am bine voit. Deci este pentru prima dată când se face arătarea Sfintei Treimi. Duhul Sfânt se arată în chip de porumbel ca simbol al păcii, că a venit momentul ca să se împace omul cu Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte că atunci când Noe a vrut să vadă dacă au încetat apele, a dat drumul la un corp, acela nu s-a mai întors și dând drumul la un porumbel, acela a venit cu o ramură de măslin ca semn că Dumnezeu a încetat mânia și el poate să iasă din corabie și să reînceapă viața din cele 8 suflete. Așa și acum Duhul Sfânt fața treia Sfintei Treimi avea să vină ca simbol, ca semn al păcii între om și Dumnezeu și totodată împlinind prorocia că peste cel care vei vedea pe Duhul Sfânt așezându-se, acela este Fiul meu cel iubit. Sfinții părinți au comentat în multe graiuri și după osteneala vieții lor duhovnicească au putut să scoată tainele lui Dumnezeu la acest praznic dumnezeiesc. Mulți își puneau întrebarea de ce la vârsta de 30 de ani, de ce numai în Iordan, și de ce în chipul acesta? Lucruri care aș dori din tot sufletul ca să le știți și frățile voastre, să nu rămâneți neîmpliniți, rușinați și împuținați la suflet când vor veni acei oameni iezuiți și vă vor podidi cu fel de fel de citate. Iubiți credincioși, Domnul Hristos merge la Iordan și se botează. Fiindcă scris era în mijlocul pământului, mântuirea-i pus Hristoase. În alt context, tu cel ce ai sfârmat capul balaurului în apă, datul ai pe el mâncare noroadelor arapilor. Totodată Iordanul vedem de-a lungul istoriei poporului iudeu multe minuni săvârșindu-se în el. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu a arătat până și locul unde se va boteza Domnul. Spun Sfinții Părinți că aici diavolul ar fi ascuns acel zapis care l-a încheiat după căderea lui Adam din cer, din Edem, din Rai, încheiat și semnat cu sânge de către Adam, că tot ce este pe pământ să fie a lui, iar ce intră în pământ să fie a diavolului. El neștiind ce intră în pământ, adică sufletul după moarte, a și semnat, primind a doua înșelăciune. Acest zapis trebuia sfârmat. Diavolul l-a ascuns în pârâul Iordanului. Nimeni nu știa decât Dumnezeu și pentru aceasta Hristos vine noul Adam, împlinind greșeala celuilalt și așezându-se cu picioarele pe acel zapis, a și presnit în momentul când Ioan Botezătorul a rostit cuvântul de botez. bine este cuvântată împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Arătând cu alte cuvinte că acum este momentul când se deschide împărăția lui Dumnezeu, împăcarea omului cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu cu omul. Iubiți credincioși, de acum Domnul Hristos, după cum mărturisesc sfinții evangheliști, ieșind din apă, a fost dus de Duhul în pustie. Acolo diavolul, cu atâta nerușinare, a căutat să-l ispitească. Se învârtea în jurul lui Hristos, dar nu pricepea el bine dacă acesta este Mesia sau nu. Multe lucruri au fost umbrite și, cum am mai spus și în alte dăți, omul mândru nu le pricepe toate, sau le pricepe defectuos și așa rămâne strâmb. Dumnezeu se descopere numai celui smerit, cu atât mai mult diavolul nu a avut acces la tainele lui Dumnezeu. Că dacă se smerea, putea să le priceapă. Precum și oamenii care știau mult Scriptura, dar dacă erau mândri și plini de patim trupești, nici Dumnezeu nu le-a desfundat mințile să priceapă puchea literei. Deci așa s-a făcut că diavolul, văzând pe Maica Domnului că este deosebită de celelalte fecioare, văzând-o că stă în compania Îngerului în Sfânta Sfintelor, prorocul Zaharia la nașterea Domnului Hristos face un lucru care și-a atras și ura iudeilor, din care i s-a atras și moartea, că în loc să o pună după lege în rândul mamelor, a pus-o în rândul fecioarelor. L-a văzut pe Mântuitorul mustrându-i pe iudei. Acum la râul Iordanului a văzut Sfânta Treime. A văzut Duhul Sfânt coborându-se, dar totuși nu pricepea. Și pentru aceasta este slobozit de dumnezeire ca persoana noului Adam, adică trupul lui Hristos, să meargă în pustie unde va fi ispitit. Acolo postește 40 de zile și 40 de nopți. După atâta osteneală, trup fiind, a venit și diavolul. Și a spus, dacă tu ești Dumnezeu, fă ca pâinele acestea, ca pietrele acestea să se facă pâine. Iar Mântuitorul, ea, nu-i nimic acoperit, după cum spune Sfânta Scriptură și și vedem, îi dă replica zicându-i, tot omul se satură nu numai cu pâine și cu apă, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Și îl aduce aminte de poporul iudeu care în pustie 40 de ani, nu o zi, nu o lună, nu un an, 40 de ani avea să se sature cu mană cerească. Mana cerească care simboliza, de fapt, trupul lui Hristos. Apoi diavolul, dacă nu a putut prinde taina că el este Hristos, a avut slobozenie ca a doua oară să-l ducă pe aripa bisericii în cetate și să îi spună, dacă tu ești Dumnezeu, aruncă-te de aici, că scris este că va porunci îngerilor să te sprijine pe aripi și nimic nu vei păgubi. Și atunci îi spune Domnul Hristos, închină-te. Diavolul îi spune să se închine lui, iar Domnul Hristos îi spune, înapoi a mea, satană, să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeu tău, că El era făcut tot de Dumnezeu, sidirea lui Dumnezeu. Și apoi iarăși îl ispitește ducându-l în pustie și arată orizontul, zicându-i, totul este al meu, dar închină-te mie. Și atunci iarăși vede că nu mușcă din momeală din această vicrenie a diavolului și diavolul pleacă în pustie unde este și locașul lui. Domnul Hristos, după cum spune Sfânta Scriptură, după această ispitire a ieșit la propovăduire, dar a coincis și momentul când Ioan Botezătorul a fost închis de către Irod. Pentru faptul că îl mustra pe Irod pentru fărădălegea că a luat-o pe soția fratelui său, ceea ce era o călcare de lege, l-a închis în temniță. Și de acum avea să apună glasul din pustie și mergea Domnul Hristos la propovăduire. Cu alte cuvinte, aceste ispitiri le-a lăsat Dumnezeu în ochii noștri, în auzurile noastre, în conștiința noastră, ca să ne dăm seama că dacă nu s-a rușinat de Dumnezeu să-L ispitească, cu atât mai mult omul va fi ispitit de către diavol în orice clipă a vieții lui. Și noi trebuie să conștientizăm aceste ispite și cerându-L în ajutor pe Dumnezeu să nu mușcăm din ele, ca apoi, păgubiți fiind de această otravă, bine vedeți ce răni aduce în conștiință și în suflet, apoi păcatul. Domnul Hristos se botează la 30 de ani, fiindcă în legea iudaică, mai jos de 30 de ani, nu era voie să ajungă povățuitor poporului. Vârsta de 30 de ani este o vârstă a desăvârșirii bărbătești. Trei vârste are omul. Vârsta copilărie, care este a zburdălniciei și a nebunilor. Vârsta adolescenței, care este Babilonul, cuptorul patimilor trupești cu care se luptă omul. Și apoi, de la 30 de ani în sus, este vârsta orgoliilor. Vedeți și în pustie, Domnul Hristos este ispitit tocmai după 40 de zile și a flămânzit ca un om, cum suntem și noi ispitiți în patima aceasta a pântecelui. Credem că mâncăm cât 10, dar nici măcar cât unul nu mai mănânci, cât de alergat ești în viață. Apoi este vârsta mândriei, că Domnul Hristos, dus pe aripa bisericii, voia să-L trimită în mândrie diavolul, ca să vină îngerii și să-L ia de aripi. Deci iarăși o vârstă foarte periculoasă pentru om. Și vârsta cealaltă este vârsta lăcomiei, a orgoliilor, a aroganței. Deci Domnul Hristos le completează pe acestea toate, arătându-ne ca într-o pagină de învățătură cum să mergem curat, cinstit și în societate, am putea să spunem, pentru cei necredincioși, dar și pentru Dumnezeu, demn de mântuire. Dragi credincioși, Sfinții Părinți au catalogat ca botezul de-a lungul istoriei creștine ar fi fost de 8 feluri. Primul botez ar fi fost cel al lui Noe, că atunci când a venit Dumnezeu cu mânia sa și a înnecat tot pământul, a trimis în moarte toată lumea pentru păcatele cutremurătoare în care zăceau oamenii. Și s-au salvat numai 8 suflete, de unde apoi a reînceput viața. Atunci s-ar fi socotit un botez, adică o înnecare a păcatului. Al doilea botez se socoate a fi trecerea prin Marea Roșie. Au trecut iudeii prin Marea Despicată cu minune dumnezeiască, ceea ce infirmă iudeii de astăzi, și norul ar fi Duhul Sfânt, deci preînchipuirea botezului creștinesc. Apoi, dându-se legea de conduită, legea lui Moise, în poporul iudeu, se socoate a fi botezul legii, că cine se socotea necurat, din diferite ispite trupești, trebuia să-și spele hainele, să se spele pe el însuși și apoi să intre în tabără. Al patrulea botez era botezul lui Ioan, care se făcea numai din apă, scufundându-se în Iordan după ce își mărturisea păcatele. Al cincilea botez se socoate a fi botezul Domnului Hristos din apă și din Duh, care s-a și predat nouă, el fiind întâi născut, socotit de dogmaticii lumii și, după cum a și spus Sfânta Scriptură, în noul popor Israel, adică începătorul legii blânde, legea nouă. Al șaselea botez este botezul lacrimilor și a pocăinței de care are nevoie omul, că dacă nu-ți vergi lacrimă de căință pentru păcatele tale, să-ți faci mustrarea de conștiință pentru trecutul tău deșanțat, prăvălit, galileian, atunci nu poți ca să-ți speli sufletul. Și acest botez l-a avut cuvioșii în pustie, unde se uscau de post, de rugăciune și de lacrimă. Al șaptelea botez este botezul mucenicesc și cel mai curat și mai sfânt botez, care l-au primit sfinții mucenici atunci când, mărturisindu-l pe Domnul Hristos în fața idolatrilor, a ereticilor, mergeau până la eșafot și prin diferite morți, tăierea capului sau schingiuiri sau înecări în apă, se socoate a fi un botez. Urmând ca al optulea botez să fie botezul sfârșitului veacului, adică botezul cel de foc. Că două potopuri s-au lăsat în istorie să conștientizeze omul, potopul de apă care să știe că a fost, urmând potopul de foc care va veni. Venind legea creștină, Domnul Hristos a spus apostolilor ca poruncă: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza, se va mântui. În alt context spunea Sfinților Apostoli: cine nu se va boteza din apă și din Duh, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Și apoi predă și cum să se boteze omul, botezându-se în numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Domnul Hristos a botezat-o pe Maica Sa și pe Apostolul Petru, Ioan Botezătorul se socoate a fi botezat pentru faptul că s-a atins cu mâna de creștetul Domnului și, prin sângele mucenicesc tăindu-i capul, a primit scumpul botez de mucenicie. Apoi Sfântul Apostol Petru avea să boteze pe ceilalți apostoli și din aproape în aproape, ducând cuvântul Evangheliei lui Hristos, lăsând pretutindeni preoți și arherei, prin darul Duhului Sfânt, prin punerea mâinilor, cum era atunci, preda și legea de botez. Vedem în viețile sfinților mulți mucenici care credeau în Hristos, se impacientau că nu sunt botezați. Era moartea în față și atunci stăteau și credeau cum să facă, știu că trebuie să mă botez. Și atunci mijlocea Dumnezeu în diferite chipuri, după cum era și cererea lor. Venea noaptea, îngerul și deschidea temnița preotului și venea și îl boteza acolo, în peșteră, fiindcă erau prigoane foarte grele, iar cei care nu puteau nici în chipul acesta, au fost cazuri când la cerința celui care era victima egemonilor, a adus Dumnezeu nori deasupra și plouându-l l-a botezat. Apoi erau aruncați în foc, era cel mai sfânt botez, botez de foc. Sau îi tăia capul și sângele îl boteza iarăși cu cel mai scump sânge care stă la rădăcina bisericii creștine. Sfinții apostoli și după ei toate sfintele sinoade, ecumenice și locale, într-o conglăsuire au predat botezul, materia, zicerea la botez și preotul. S-a ales ca materie de botez apa, fiindcă se socoate a fi a doua naștere, nașterea din apă și din Duh socotită pentru trup. Cristelnița unde se botează omul împlinește trei lucruri: de naștere, de baie și de mormânt. Așa cum ne naștem în chip firesc din mamă, așa se naște a doua oară din cristelniță. Se spală păcatul strămoșesc rămânând în cristelniță dacă este copil, iar cel care nu a fost botezat și este om matur, toate păcatele îi se lasă acolo. Deci e ca o baie. Și apoi și mormânt, fiindcă acolo rămâne mormântate, asemenea lui Faraon în Marea Roșie, de unde nu a mai ieșit niciodată. Deci acestea le-au spus Sfântul Atanasie cel Mare, în conglășire cu Sfântul Ioan Damaschin, cu Sfântul Ioan Gură de Aur și toți Sfinții Părinți au mers în aceeași conglășire, predându-ne până în ziua de astăzi cum să se facă botezul. Sfântul Ioan Damaschin spunea că omul când se zămislește în pântece este înconjurat de apă. El acolo stă numai în apă, în pântecele mamei. Și iată că și din coace, tot din apă ne naștem. Acolo este zămislirea din sânciuiri. Cu durere și cu curgere de sânge, aici este cu dar, fiindcă tu n-ai dat nimic și te îmbraci în haina luminoasă a Sfântului Botez. Deci iată tainele dumnezeiești. Aici vine Duhul Sfânt și curăță partea păcatului duhovnicească. Că orice om care se naște în lume, se naște cu păcatul strămoșesc și acela este ridicat prin botezul în cele trei afundări, care se face în numele celor trei zile și trei nopți care au stat Mântuitorul în mormânt și ne-a lucrat nouă mântuirea. Nopțile fiind cele trei afundări și ridicările sunt zilele. Chemarea Sfintei Trăimi și invocarea Duhului Sfânt și preotul așișterea să aibă succesiunea și toate rânduielele după Sfintele Canoane. Iubiți credincioși, sunt și niște economii în botez datorită unor primejdi. Și aș vrea să mergem cu pașii cuvântului și în aceste lucruri atât de sensibile, care este bine să le știți. Sfântul Atanasie cel Mare, când era copil și fiind creștin, jucându-se cu copii păgâni și creștini, în Alexandria s-a dus la mare, pe plajă. Și Sfântul Alexandru, care era patriarhul în exercițiu, uitându-se pe geamul patriarhiei spre mare, a văzut copiii că se joacă, ca orice copii. Dar uitându-se mai bine, a văzut îmbrăcați. Și când s-a dus aproape, l-a văzut pe Sfântul Atanasie, copil fiind îmbrăcat preot. Și îl întreabă, ce faci tu aici? Botezi pe cei nebotezați. Dar cum îi botezi? Și de unde știi? Am văzut la biserică cum face părintele. Și ce zici tu? Îl iau de cap, îl așez pe răsărit și spun, se botează robul lui Dumnezeu cu tare, numele Tatălui îl scufund odată, amin, a Fiului și a Sfântului Duh. Și pe cine ai botezat tu? Pe cutare, pe cutare, pe cutare, dar din cei care sunt botezați, nu i-ai botezat? Nu i-am botezat, i-am botezat pe ăștia nebotezați. I-a consemnat pe toți și s-a validat botezul, joacă fiind. Că apoi el a ajuns un mare sfânt care s-a luptat cu arienii, mult a suferit. Deci iată cât de bun este Dumnezeu, până și o joacă, dacă este făcută serioasă și cu frică de Dumnezeu, este primită și validată de Dumnezeu. Sunt cazuri, iubiți credincioși, când cel care trebuie botezat, trage să moară. În momentul acesta, când ești disperat, dacă nu poate veni preotul, poate să-l boteze primul creștin bărbat fiind, și numai cât să zică cuvintele de botez, dar el să fie botezat. Se botează cu tare, punându-i numele, numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Iar dacă va muri, prin economie dumnezeiască a Sfinților Părinți se validează botezul. Dacă nu există un bărbat creștin, poate și tatăl să boteze, dacă nici așa, merge în succesiunea cazurilor o femeie creștină sau chiar și mama, așa cum este lehuză, să-i dă voie să se boteze. Iar dacă copilul este, scufundările nu se mai fac, dacă ele sunt valide după aceste cazuri care le-am enumerat. În cazul în care nu există apă de ajuns, se poate turna stropii într-adevăr pentru economie. Dacă nu este deloc apă, pot și cu țărână, numai să zici cele care trebuie zise. Cu alte cuvinte, Sfinții Părinți au arătat bunătatea lui Dumnezeu în primejdiile prin care poate să treacă omul. Ce fac oamenii putrezi în aceste lucruri duhovnicești care sunt de maximă importanță pentru un creștin? Plecând de la aceste economii, le generalizează și efectiv își bat joc de oameni. Deci după sfintele canoane apostolicești, a celor 7 sinoade ecumenice și a sfintelor sinoade locale, omul trebuie scufundat să nu se vadă nimic din el. Să se zică în numele Tatălui, chemând Sfânta Treime, că dacă nu este timpul, sau cine știe ce motive sunt, măcar să fie scufundat. Iar cel care este stropit, datorită împrejurărilor, că nu este apă sau condiții, atunci, dacă trăiește, se poate aduce la biserică și se face botezul complet. Iar dacă a murit, se socoate a fi acela botezat. Dar, iubiți credincioși, la timpul acesta, biserica oficială a început să piardă cârma. Este o mamă care naște spre moarte, asemenea unei mame care zămislește, dar naște prunci morți, sau îi naște vii și alăptează cu lapte otrăvit și tot moare, socotind nașterea ca a fi botezul, care dacă nu este canonică, nu este validă în ceruri, și laptele este învățătura duhovnicească care vi se dă acum din ce în ce mai otrăvită cu o travă ecumenismului. Cum să te unești cu toate sectele lumii care cad sub toate anatematisirile Sfinților Părinți? I-au anatematisit pe toți după mofturile care și le-au făcut în biserică, cum sunt baptiștii, mi se pare, botează la vârsta de 30 de ani. Dar ce te faci cu omul care moare până la 30 de ani? E plin de păcate. Nu este logic că, după cum spune Mântuitorul, nu a primit nașterea din apă și din Duh. Deci în biserica creștină, practică care au practicat-o și biserica antică catolică a Vaticanului și a mers până pe la anul 500-600 chiar, în această practică de scufundare, a rămas după dogmele Sfinților Părinți întărită cu minunile care le-a făcut Dumnezeu. Au fost de-a lungul timpului fel de fel de nebuni care au dus zăpăceli în biserică, unii botezau numai într-o afundare, Alții nu ziceau Sfânta Treime, Tată, Fiul, și zicea Tatăl cel mai mare, Fiul de mijloc și Duhul Sfânt cel mai mic. Cu acești monștri au trebuit Sfinții Părinți ca să se lupte de-a lungul veacurilor, să ne predea până în ziua de astăzi această frumoasă naștere din apă și din Duh. Și toate încheieturile dogmelor a credinței în care subzistă mântuirea. Deci, dragi credincioși, cine ne putem noi socoti să schimbăm așezământul de lege al Sfinților Părinți mari făcători de minuni? Așezământ de lege care își are sorginta în adâncurile istoriei. Dar dacă omul nu vrea să-L vadă și pe Dumnezeu în față, după cum L-au și văzut prin minunile sale, tot nu au crezut și a făcut după cum a vrut El. Rămâne ultimul botez, botezul de foc, care va fi și Apocalipsul și intrarea în veacul veșniciei, când va fi și judecata. Acesta este păstrat, iubiți credincioși, fiindcă nu se va mai regenera lumea. Ne întrebăm, oare când va fi? Sunt semne sau nu? De ce Dumnezeu a lăsat Sodoma și Gomora omorâtă de foc, pucioasă și foc? A fost cercetată de Sfânta Treime. Poate se vor întoarce. Sfânta Treime, cei trei îngeri care vin la stejarul Mamrei la Avram, sunt întrebați, Doamne, de vor fi 50 păstravei cetatea, o voi păstra. De vor fi 40, de vor fi 10, o voi păstra. Gândiți-vă, când a venit Dumnezeu, Sfânta Treime în cetate, n-a găsit nici măcar minimul. Și pentru aceasta i-a scos pe cei care erau drepți, Lot, cu cele două fiice și cu soția lui, cu poruncă să nu se uite nimeni în urmă. Dar fiindcă nu a ascultat Sara, soția lui Lot, uitându-se în lume, a rămas stană de piatră și mi se pare că există și în ziua de astăzi stană de sare la un muzeu din Londra. Deci iată potopul care a venit atunci pentru păcatul Sodomului și al Gomorului. Duhovnic fiind și luptându-mă mult cu aceste spălări de păcate și cu îndreptări de viață, cu tristețe spun că lumea se îndreaptă spre Sodoma și Gomora. De aici putem pricepe că universalizându-se în lume acest păcat, deci nu numai într-o țară, se așteaptă potopul de foc. Cei care mai studiați istoria, dați studia-o din scoarță în scoarță, nu-ți veți găsi niciodată generalizându-se prin lege de stat cununii homosexuale. Nu vreau să stric frumusețea cuvântului de astăzi, dar vreau să vă pun în temă de greutatea acestui păcat, iar cei ce zac în așa ceva să se îndrepte. Domnul Hristos în noaptea când s-a născut în peștera Vitleemului, Dumnezeu fiind, a trimis pe toți îngerii și a ucis în tot pământul acest păcat, practicanții acestui păcat. Am rămas uimit și rămân cu un gust amar de ceea ce se face în lume. Câtă mediatizare s-a lăsat la doi nebuni, bărbat cu bărbat îmbrăcat, unul mireasă și celălalt mire. N-a pomenit cerul așa ceva. Mediatizat pe Mapamont, până și președinte regele Anvers i-a aplaudat toată elita lumii. Oare ce să mai stăm și ce să mai așteptăm? Iar tu, episcop, tu patriarh, tu păstrător, iconom al tainelor lui Dumnezeu, atât de frumoase păstrate cu sânge mucenicesc și predate ție, te duci și te pupi cu anglicanii, care fac ceea ce fac. Știți că sunt preoți homosexuali, pentru homosexuali. N-am vrut să vă murdăresc mințile multora dintre dumneavoastră, că mulți nu știți și mai bine stați să nu știți, că aceasta nu este o incultură, este ceva rău famat. Tineretul în ziua de astăzi care nu ia cunoștință cu biserica, cu un duhovnic iscusit să fie pus în temă, cade ca o victimă inocentă. Și mai greu este că devine dependent de aceste lucruri. Iubiți credincioși, mă impacientez duhovnicește văzând viteza cu care, graba parcă cu care se face infuzie de niște lucruri păgubitoare sufletește în lume. Vă distruge copiii încă din fașă. Vedeți și dumneavoastră care ați avut o oarecare pregătire frumoasă, decentă. Copiii vă sunt învățați încă din pruncie ce înseamnă lucruri murdare. Va veni un animal, îi va pune Dumnezeu cuvântul unui animal, cum i-a pus măgarului lui Valam și a luat grai de om. Și va mustra un câine, tu ești mai dobitoc ca mine, că eu nu fac ce faci tu. Așa că este impropriu când oamenii își adresează invective. Animalele nu fac ce fac oamenii, ele au legea lor. Iar Dumnezeu niciodată nu a pedepsit pământul pentru animale. Omul a fost regele care a atras după sine și pedeapsa lui Dumnezeu și în această pedeapsă au mers și bietele animale nevinovate și toată vegetația și tot ce este scump și cere viață de la Dumnezeu. Așadar, cred că mucurul este deja înverzit, gata să se deschidă, acel mugur, cum spunea Mântuitorul, care prevestește sfârșitul. Vă pun în temă, iubiți credincioși, că prin ecumenism nu va dura mult și veți vedea în dealul Patriarhiei cununii homosexuale sau lesbiene. Nimeni nu ține la sufletul omului, că sufletul unu este. Nu credeți în reîncarnări, că scris este de Apostolul Pavel, că rânduit este omul odată să moară și după aceea judecata. Dar au inventat fel de fel de idei nebune unde cad victime cei mândri, oameni plini de sine, de aroganță, crezând că sunt cei deștepți ai pământului. Așadar, ultimul botez se așteaptă de omenire. Trebuie să vă spun că mass media a început să spună că a început războiul al treilea mondial. Și a început exact cu ce a fost în Sodoma și Gomora. Declanșarea celui de-al treilea război mondial a fost căderea turnurilor. Din America, unde au pierit atâția oameni în condițiile Sodomului și ale Gomorului. Au fost câțiva care i-a consemnat condeiul istoriei. Ori s-a împiedicat și n-a ajuns acolo, ori cu o centimă de vreme a plecat de acolo. Sau l-a mai găsit în viață ca martor a ceea ce a fost, dar pentru restul s-a închis gura. Și să nu credeți, nu că aș ține parte islamicilor, că este opera lor. Este așa de bine catadixit și mintea omului și ochii omului spoliată ca să creadă ce se spune. Dar începutul s-a văzut apocaliptic. Așadar, iubiți credincioși, cum am zis de multe ori, socotiți-mă un limbuț și aruncați la coș cuvintele. Dar nu v-aș dori vreodată să nu le mai găsiți nici fărâmiturile, în schimb să vă loviți de zidul acesta necruțător a celor ce s-au întâmplat se întâmplă și urmează să fie. Nu ca prorocie, ci că sunt atât de bine catalogate și etapizate și se întâmplă cu lux de amănunte, după cum sunt și puse în program. Până și atentatul la sufletele frăților vase este atât de bine, de minuțios pus, psihologic, să vă descreștineze, să vă ucidă Dumnezeu din frățile voastre. Să nu vă fie frică că scris este. Nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. Să nu te temi că ești tânără sau frumoasă într-o lume de hingeri, de șacali. Că ești sărac într-o lume de bogați. Că ești mai simplu sau cum voi fi. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ești cel mai bogat. Că este pacea lăuntrică care se dă Dumnezeu și aceea e mai mult decât toate băncile lumii evreiești. Căutați pacea și pe dătătorul ei, care este Iisus Hristos, căruia am serbat aceste frumoase praznice. Și să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.